อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ครับกับช่วงสมการชีวิตครับวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันครับธรรมะสำหรับคนทำงานทำงานอย่างไรให้สุขกายสบายใจครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เดี๋ยวพ่อจะผ่านทุกวันจันทร์สัปดาห์เป็นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันบ้างเรื่องการทำงานหรือว่าประเด็นที่เราจะนำธรรมะเข้าไปสอดแทรกใช้งานเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นคลายปมสมการของเรานั้นสมบูรณ์ขึ้นมาได้เจริญพร ครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของธรรมะสำหรับคนทำงานนะครับเขาบอกว่าเมื่อวันที่เราก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกคนนึงเนี่ยเขาก็คิดกันนะเขาบอกว่าการเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยจะทำให้มีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นตรงนี้เขาบอกว่าก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวหรือใครที่คิดว่าพอเข้ามาทำงานก้าวสู่วัยทำงานแล้วชีวิตจะยุ่งยากตึงเครียดอันนี้ก็คิดผิดเช่นเดียวกันนะครับเพราะการทำงานเนี่ยมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีความอิสระและไม่อิสระเนี่ยเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักบริหารชีวิตให้เหมาะสมนะครับทำงานอย่างไรให้มีความสุขวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเหล่านี้กันครับพระอาจารย์ครับพูดถึงการทำงานอย่างไรให้มีความสุขเนี่ยเราคงได้คุยกันหลายครั้งแล้วล่ะว่าเราจะต้องมีอะไรกันบ้างอิทธิบาทสีและธรรมะอะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่เราเคยคุยกันแล้วมาดูเงื่อนไขต่างๆในชีวิตกันดีกว่าครับเงื่อนไขต่างๆในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันมีไม่เหมือนกันนะครับบางคนที่ได้ทำงานที่เขารักเนี่ยเขาก็มีความสุขอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วไปส่วนบางคนพระอาจารย์เขาต้องทำงานเพื่อที่จะหาเงินและงานตัวเนี้ยก็ไม่ใช่งานที่เขารักและงานที่เขาชอบแต่ที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่าฝืนใจหรอกครับแต่ก็ไม่ได้ทำในงานที่รักแต่เพื่อที่จะหาเงินจันทร์ถึงศุกร์ทำงานเนี่ยก็รู้สึกว่ามีทั้งความทุกข์ความสุขปนๆกันไปทั้งสุขทั้งทุกข์แต่พอเสาร์อาทิตย์อุ้ยปลอดโปร่งโล่งสบายได้เที่ยวได้พักได้ผ่อนคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำงานที่รักเพราะเลือกไม่ได้ครับจะทำอย่างไรครับให้ okay. เกิดความสุขอย่างสูงสุดในการทำงานครับ คุณบอลเอาไล่ไปทีละประเด็นนะคุณสมบูรณ์ตั้งแต่ในข้อแรกๆที่คุณสมบูรณ์พูดถึงว่าทำงานแล้วก็จะดีมีเงินทองใช้ต่างๆนั่นก็ยกไว้ส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็บางคนก็อีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ทำงานแล้วก็จะทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือเราไล่กันมาเลยดีกว่านึกว่าตั้งแต่แบบคือพระชันเองอะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอายุยังไม่ถึง10ขวบคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยลูกเรียนสูงๆนะตั้งใจเรียนดีๆมันจะได้มีความสุขเดี๋ยวเราไปเข้าโรงเรียนนี้สมัยก็คือคิดว่าพอถึงเข้าโรงเรียนนั้นเดี๋ยวคุณจะได้มีความสุขแล้วก็แบบว่าชีวิตคุณสบายละแต่พอเราไปเข้าโรงเรียนที่ว่าเป็นโรงเรียนดีๆต่างๆนานาเสร็จปุ๊บมันก็มีความทุกข์ของเด็กที่เขาต้องเรียนโรงเรียนนั้นมีเช่นคุณต้องเรียนหนักคุณต้องทำการบ้านคุณต้องเล่นกีฬานั่นนี้นอนม.1ใช่ไหม ครับ ทีนี้พอเขาบอกว่าขึ้นม.ปลายก่อนสิแหมมันก็จะเรียนเบาลงไม่ต้องมาถูกบังคับทำกิจกรรมนั่นนี่พอเราขึ้นม.ปลายปุ๊บก็ดีอยู่ที่ว่าเราไม่ถูกบังคับทำกิจกรรมนั่นนี่แต่ว่าคุณก็ต้องมาเรียนวิชาอะไรที่มันยากขึ้นมันก็มีความทุกข์ของเด็กม.ปลายที่เขาจะต้องเรียนมีบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยก็ไปเรียนสายอาชีพสิพาณิชย์หรือว่าช่างแบบนี้ก็มีเอาไว้ก็จะได้จบมาทำงานได้เลยแต่มันก็จะมีความทุกข์ของคนที่เขาทำอันนั้นเขามีแฝงอยู่โอเคนะต่อมาเขาก็บอกว่าเนี่ยงั้นคุณก็เรียนมหาวิทยาลัยสิเรียนมหาวิทยาลัยเข้าคณะนั้นเข้าคณะนี้จบมาแล้วก็มีงานทำนะมันจะดีเนี่ยแหมมันก็อดทนหน่อยม.ปลายอย่างเงี้ยนะพอเราไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ดีชีวิตก็มีความสุขแบบว่ามีอิสระดีแต่พอถึงเวลาเรียนจริงมันก็มีความทุกข์ของคนที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยเขาก็มีใช่ไหมปีหนึ่งปีสองรุ่นพี่ก็บอกว่าปี1ปี2ก็เป็นอย่างนี้ล่ะก็ปรับตัวกันหน่อยแต่พอขึ้นปี3ปี4สิเป็นซีเนียร์แล้วมันสบายนั่นนี่หน่อย ครับ พอไปถึงซีเนียร์แล้วจริงๆเนี่ยก็คุณก็ต้องมีความทุกข์ของคนที่เป็นซีเนียร์เขามีซึ่งคุณจะต้องจัดทำนั่นนี่เตรียมทำวิทยานิพนธ์แล้วไหนจะต้องมาเตรียมหางานต่างๆอีกแหมพวกพี่ที่จบไปแล้วเขาบอกว่าน้องก็เป็นอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวเข้าทำงานก่อนได้เงินเดือนนั่นนี่ชีวิตคุณก็สบายไปเองนี่นะพอเข้าทำงานเสร็จปุ๊บจริงมันก็มีความทุกข์ของคนที่ทำงานก็มีอีกเหมือนกันต่อไปคุณสมพลเขาบอกแหมก็ชีพิมก็เป็นอย่างนี้ละแต่งงานสิมีครอบครัวมีลูกมีเต้าแล้วก็จะสบาย คร ับ พอแต่งงานจริงๆมันก็มีทุกข์ของคนคู่ที่เขาจะมีกันใช่ไหม นี่คือลักษณะที่เราจะพบเห็นได้บ่อยๆสับสังกฤษเขาจะเรียกว่าหญ้าที่สนามข้างบ้านมันจะสวยกว่าเขียวกว่าหญ้าที่สนามบ้านเราเอง ครับ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทยก็คือเหมือนกับว่าเราเห็นปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์พยับแดดซึ่งเราเห็นว่าเหมือนกับข้างหน้านี่มันจะดีมันจะดีกว่า บริษัทนั้นทำงานดีกว่าโอ้ฉันทำงานนี้แบบว่าสังกัดตายจริงๆเลยฉันน่าจะย้ายงานไปฉันน่าจะได้ดีกว่าโอเคปะไล่มาตั้งแต่คุณเรียนประถมมาคุณเรียนมัธยมคุณเข้าทำงานคุณอะไรต่างๆคิดว่าชีวิตข้างหน้านี่มันจะดีกว่าคือไม่ได้เห็นความสุขที่เรามีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็แสวงหาอยู่ร่ำไปแต่คือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันหนึ่งก็เรียกเป็นพยับแดดเช่นเวลาที่เราขับรถเนี่ยในเวลาเที่ยงวันขับรถไปตามถนนหลวงอย่างเงี้ยนะถ้าในเวลาที่ร้อนวันไหนร้อนมากๆเนี่ยมันจะเหมือนว่าถนนข้างหน้ามีน้ำอยู ่ คุณสมบูรณ์เคยเห็นไหม ครับเคยเห็นคร ับ ถ้าฟังนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นเหมือนมีน้ำแต่พอขับเข้าไปขับเข้าไปมันไม่ถึงสติซึ่งไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าพยับแดดภาษาอังกฤษเขาเรียกมิราจซึ่งในบางสถานที่อย่างในทะเลทรายเนี่ยพยับแดดนี่มันมากจนกระทั่งว่าคุณเห็นเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นปราสาทเป็นต้นไม้เป็นแบบอะไรที่คุณจินตนาการได้ไปทั้งหมดทั้งสิ้นเลยตามแต่ที่คุณจะจินตนาการเพราะว่าพยับแดดมันมากจริงๆประเด็นของพยับแดดก็คือว่าพอไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรโอเคนะเช่นเราคิดว่าฉันเรียนจบแล้วโอ้โหทุกอย่างจะได้สำเร็จถ้าคุณเรียนอย่างบางคนที่เขามีเป้าหมายในชีวิตว่าฉันจะเป็นหมออย่างเงี้ยนะโอ้เรียนนี่ตั้ง 6-7 ปีเลยจะมาต่อนั่นนี่โน่นกว่าจะได้ไปทำงานจริงๆโอ้ได้เป็นหมองานมันก็หนักก็ไม่เกินมันจะจบเลย ค ิดว่าจะว่าชีวิตฉันจะสบายแล้วแต่มันยังต้องต่อไปอีกคุณก็ไปเรียนเฉพาะทางอีกคุณก็ไปเข้าคลินิกนั่นนี่มันไม่จบง่ายๆมันก็ยังมีต่อไปอีก ครับ แล้วมันจะจบที่ไหนนี่คือลักษณะของพยับแดดที่พอคุณเข้าไปถึงจุดนั้นจริงๆตรงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมก็ยังมีทุกข์ของคนที่เขาจะต้องไปถึงจุดนั้นเขามีกันสุขก็มีอยู่แต่ว่าทุกข์มันไม่ได้ลดลง ครับ ก็ฟังคำนี้ดีนะสุขก็มีอยู่แต่ทุกข์มันไม่ได้ลดลงทุกข์ก็มีเหมือนกันนี่แหละคือประเด็นถ้าสมมติว่าเรายังไปตามอำนาจแบบนี้ตามหาพยับแดดเนี่ยคุณจะหาไม่เจอ ครับ โอเคนะคือที่อาจารย์พูดเนี่ยเรากำลังเรียกว่าแก้ปัญหาที่มันแบบยั่งยืนน่ะถ้าเราคิดว่าฉันได้ทำงานที่รักแล้วมันก็ไม่มีปัญหาใช่ป่ะ ครับ แต่พอคุณทำไปเนี่ยมันจะมีความทุกข์ของงานที่คุณรักอยู่นั่นแหละเช่นบางทีมันไม่ได้ตามที่หวัง ครับ เช่นบางทีมันสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นบางทีเหตุการณ์สถานการณ์โควิดแบบนี้เกิดขึ้นคนที่รักงานโรงแรมคนที่งานเป็นงานแอร์โฮสเตสแล้วคุณเป็นไงมันก็ฉันรักงานทำการบินเป็นนักบินแล้วตอนนี้เป็นยังไงคือมันทำไม่ได้มันบินไม่ได ้ครับ โอ้แล้วรักคุณแล้วคุณจะอยู่ได้อะคุณก็ต้องไปทำอาชีพอื่นมันก็ไม่ใช่จะไม่มีปัญหามันก็มีปัญหาของมันอีกแบบหนึ่งโอเคนะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้คุณสมบูรณ์มันไม่ใช่ว่าคุณไปเที่ยวหางานที่คุณรักหรือคุณไปเที่ยวหางานที่คุณชอบเพราะมันเหมือนกับการตามหาพยับแดดคุณจะหาไม่เจอเจออยู่เหมือนกันแต่ตอนที่ก่อนที่จะเข้าไปใกล้มันโอ้วาดฝันปั้นแต่งเต็มที่เลยคือเหมือนกับคนซื้อหวยนะคุณสมบูรณ์นะ ครับ ไอ้วันก่อนหวยออกเนี่ยคุณก็ได้เลขนี้มาจากสำนักนี้จากอาจารย์นี่จากวัดนี้เสร็จปุ๊บนี่ฉันลงเท่านี้จะได้เท่านี้คิดแล้วนะคิดปรุงแต่งไว้เรียบร้อยแล้วฉันได้เท่านี้มาเสร็จแล้วฉันจะจ่ายอันนี้ให้คนนั้นเท่านี้จ่ายนี่เท่านี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะพอเหลือเงินส่วนนั้นก็จะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แต่พอหวยออกมาปุ๊บเนี่ยคือพวกนั้นเนี่ยเป็นของในความฝันพอตื่นมาปุ๊บหายหมดเนี่ยพยับแดดไม่ต่างอะไรกับของในความฝันไม่ต่างอะไรกันกับนักเล่นมายากลที่พอเขาเล่นมายากลเสกนั่นนี่หายไปเดินเหมือนทะลุอะไรต่างๆได้จริงเป็นกลลวงเฉยๆของจริงๆไม่มีจริง ๆ เราถ้าพยายามตามหาพยับแดดหรือจะหยิบในฝันออกมาให้มันจริงเนี่ยมันไม่ได้มันแก้ปัญหาด้วยการตามหาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคุณจะไม่เจอ ครับ ปัญหานี้เราเข้าใจได้ด้วยรูปแบบของพระพุทธเจ้าตรัสถึง ทุกข์กับสมุทัยทุกข์เนี่ยก็คือสิ่งที่เรากำลังเจออยู่กับมันทุกวันนี ้ครับ เหตุที่มันให้มันมีเนี่ยมันคือตัณหาความอยากถ้าเรามีความอยากตั้งไว้ตรงไหนสิ่งนั้นน่ะจะเป็นความทุกข์ของเราทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตามความอยากนะเช่นมาโอ้ฉันชอบงานนี้บางคนใช้คำอยากว่าชอบฉันรักงานนี้แต่พอคุณไปทำจริงๆเนี่ยมันก็จะมีทุกข์ของที่สิ่งนั้นมันผสมมาอยู่แล้วแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงจุดนั้นความสุขก็มีอยู่แต่ความทุกข์ก็ไม่ได้ลดลงนี่นะเพราะฉะนั้นประเด็นคือมันใช่ว่าไปตามหางานที่ชอบหรือตามหางานที่รักแต่เราต้องกำจัดความอยากในสิ่งนี้ก่อนเราจะอยู่ที่นี่ได้โดยมีความสุขประเด็นคือนะคุณทำงานที่คุณทำอยู่นี่แหละที่ว่าคุณไม่ชอบนี่แหละให้อยู่กับมันได้ให้สุขได้โดยไม่ต้องหางานใหม ่ครับ นี่มองจากมุมมองหนึ่งใหม่เลยนะแทนที่ว่าคุณจะต้องวางแผนว่าฉันจะไปทำธุรกิจเองนั่นนี่นอนเก็บเงินเท่านั้นนี่นอนสมัครงานใหม่นี่วิธีการเขียนเรซูเม่วิธีแผ่เมตตาวิธีเขาก็จะมีแบบ positive thinking affirmation อะไรต่างก็มาขายคอร์สอะไรเงี้ยไปนะอันนั้นก็ได้ผลอยู่ในบางกรณีไม่ได้ผลในทุกกรณีแล้วพอได้มาจริงๆทุกมันก็ไม่ได้ลดลงมันก็มีทุกเหมือนเดิมความสุขก็มีเหมือนเดิมก็ปนกันมาเหมือนเดิมไม่ต่างกันพอสัก 2-3 ปีผ่านไปเทคโนโลยีใหม่มาคอนเซปต์ใหม่มาความรู้ใหม่มามันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกเพราะฉะนั้นประเด็นคือเราจะอยู่ตรงเนี้ยที่นี่เดี๋ยวนี้ยังไงให้มีความสุขนี่คือประเด็นคือเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าเรื่องว่าต้องหางานใหม่แต่ทำยังไงให้กำจัดความอยากนี้ออกไปได้ความอยากนี่คือตัณหา ครับ เพราะนั้นพอเราเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ว่าตามหาพยับแดดไม่ใช่ว่าพยายามไปเอาของในความฝันออกมาแต่สิ่งที่เราต้องทำคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันพอมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วเราจะมีความสุขในปัจจุบันได้พอมีความสุขอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่ได้หมายความว่าเงินฉันก็ไม่ต้องวางแผนในอนาคตไม่ต้องว่าตั้งเป้าหมายในชีวิตมันก็จะกลับไปจุดที่เราเคยพูดกันถึงว่างั้นคุณก็จะต้องเจริญอิทธิบาท4คุณเจริญอิทธิบาท4ได้เพื่อหมายถึงว่าเพื่อที่จะให้ตั้งเป้าหมายในชีวิตได้ในขณะเดียวกันเรามีความสันโดษอยู่ในปัจจุบันพอเรามีความสันโดษอยู่ในปัจจุบันเราจะมีความสุขเดี๋ยวนี้โดยที่มันไม่ต้องไปรอเวลาที่ฉันย้ายงานก่อนรอเวลาที่เศรษฐกิจดีก่อนรอเวลาที่คุณได้ทำงานที่คุณชอบก่อนแล้วคุณจะค่อยมีความสุขไม่จำเป็นประเด็นคือคุณมีความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้ในกระทั่งด้วยกันคุณจะเรียนอิทธิบาท4เพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้ก็ไม่ทุกข์ไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ได้มาแล้วก็ไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงมองเห็นโทษในความสุขนั้นแล้วก็อยู่กับมันได้นี่คือประเด็นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้เราอยู่กับงานที่เราไม่ชอบอย่าไปอยู่กับความไม่ชอบไอ้ความไม่ชอบนั้นคือสุขหรือทุกข์ไม่ใช่แต่เราอยู่กับสติเราอยู่กับการงานที่เราทำพอเรามีสติอยู่กับการงานที่เราทำอารมณ์เนี่ยมันจะแยกกันออกไปโอเคเลยเพราะว่างานทุกอย่างคุณสมบัติมันจะมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมออ ๋อใช่ครับ อย่างสมมติคุณสมบูรณ์ชอบการอ่านข่าวชอบการวิเคราะห์ข่าวชอบการคุยนั่นนี่มันก็จะมีอารมณ์ที่มากับงานนั้นเสม ออ าจจะดีไม่ดีเป็นสุขเป็นทุกข์อันนี้เป็นธรรมดาโอเคนะพูดเนี่ยเราก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอพูดมากไปเสียงเราจะมีปัญหามันก็ไม่ดีอีกมันก็มีอารมณ์ติดมาเสมอโอเคไออารมณ์ตรงนี้แหละที่มันจะมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้จิตใจเรามีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนาตามแต่อารมณ์ที่มันมากระทบบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีสถานการณ์แบบเดียวกันไม่ต่างแต่ทำไมความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงก็มันเป็นอย่างเงี้ยก็มันเป็นอย่างงี้มันก็มีอารมณ์ติดมาทีนี้ประเด็นคือถ้าเราเผลอสติเมื่อไหร่เราก็จะไปตามอารมณ์นั้นโอ้ทำไมเราฉันรู้สึกเบื่อทุกวันจันทร์อย่างเงี้ยนะต้องไปทำงาน ครับ หรือพอวันใกล้วันศุกร์แล้วแบบพลังงานเริ่มมาพอวันอาทิตย์นี่เบื่อมันตั้งมาก่อนแล้วเลย คือความจริงไม่ได้ว่าเป็นความผิดของวันจันทร์หรือว่าเป็นความโชคดีของวันศุกร์นะที่วันศุกร์จะรู้สึกสุขกายสบายใจแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ไม่อยากไปทำงานมากกว่าน ั่นแหละ คือบางคนบอกว่า โอ้ยเบื่อวันจันทร์ต้องถามจริงๆว่าตกลงเบื่อที่จะไปทำงานหรือเปล่าจริงจริงต้องย้อนกลับไปถามอย่างนี้เหมือนกันนะอาจารย ์ประเด็นนี้เขามาจากไหนก็คือมาจากว่าคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานคิดว่าจะต้องไปเจอคนนั้นคิดว่าจะต้องมาทำอันนี้อีกแล้วพอคุณคิดไปในเรื่องไหนแล้วมันมีอารมณ์มากับความคิดนั้นใช่ป่ะจิตเราก็น้อมไปทางนั้นทันทีพอน้อมไปในความรู้สึกที่มันไม่น่าพอใจมันก็เกิดความไม่พอใจ ครับ นี่คือเราไปตามอารมณ์แล้วไงไปตามความอยากไปตามตัณหาไปตามสิ่งที่คือตัณหาเนี่ยมันหมายถึงว่ารวมถึงความที่ไม่อยากได้ด้วยนะความอยากที่จะไม่ได้นั่นคือตัณหาก็ใจนะคือไม่ใช่ว่าไม่อยากโอเคนะแต่ความอยากที่จะไม่ได้ก็คือความอยากเหมือนกันฉันไม่อยากได้งานนี้เลยฉันไม่อยากเจอหมอนี่เลยฉันไม่อยากเจอช่วยนายคนนี้เลยฉันไม่อยากเจอลูกค้ากลุ่มนั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเราไม่อยากปุ๊บมันก็คือจึงเหมือนถูกไงเพราะคุณมีตัณหาเพราะฉะนั้นพอเราจะแก้ปัญหานี้ไม่ใช่ว่าคุณย้ายงานพอคุณย้ายงานปุ๊บตัณหามันยังอยู่มันไม่ได้แก้ปัญหาเลยทำไมก็จึงเป็นปรากฏการณ์ประยับแดดในขณะเดียวกันข้ออ้างที่คนเขาก็จะพูดถึงว่าพอฉันไม่ย้ายงานก็อยู่กับมันไปก็กลายเป็นว่าสังกตายไม่พัฒนาปรับปรุงตัวก็ไม่ใช่อีกแล้วเรากำลังแก้ปัญหาก็คือว่า 1. ที่จิตของเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าตัณหาเราจะแก้ปัญหานี้ก็คือคุณให้มีสติอยู่กับอะไรอยู่กับงานที่ทำอย่าไปตามอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันมาด้วยกันเราจะรู้จักแยกแยะสิ่งนี้ได้คุณต้องตั้งสติเอาไว ้ครับ เหมือนกับอะไรเหมือนกับยามที่เขาเฝ้าประตูคนเดินเข้าเดินออกเยอะแยะเนี่ยเขาต้องรู้ให้ได้ว่าคนนี้เป็นโจรคนนี้เป็นพนักงานคนนี้มาดีคนนี้มาร้ายเขาต้องแยกแยะให้ได้ยามเนี่ยนะ ครับ ถ้าบอกว่ายามเนี่ยแยกแยะไม่ได้เอางั้นคุณก็แจกบัตรคนนี้ติดให้เข้าได้คนนี้ไม่ติดอย่าเข้าคุณต้องรู้จักแยกแยะยามเนี่ยนะทียามนี้ก็คือสตินั่นเองสติเราต้องแยกออกส่วนไหนที่มันจะมาเป็นอกุศลในจิตของเราเนี่ยเราต้องห้ามมันอย่าเข้าเพราะนั้นเราทำไงเราก็ทำงานไปตามกระบวนการเนี่ยคนทำหน้าที่นี้เราก็ทำไปแต่ความที่ไม่พอใจความทุกข์ความนั่นนี่เนี่ยคุณจะหยุดมันได้ด้วยสติเพราะนั้นสติเราตั้งไว้ในการงานเมื่อไหร่ณจุดนั้นวินาทีนั้นเนี่ยเราจะมีความสุขอยู่กับงานที่เราทำได้ทันทีโดยที่นะคุณไม่ได้ย้ายงานหัวหน้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละ ครับ เพื่อนร่วมงานก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่สติของเรานี่มันตั้งเอาไว้แล้ว ครับ ประเด็นคือว่าสติของเรามีกำลังพอไหมล่ะถ้ามีกำลังไม่พอมันก็จะไปตามกระแสตามเทรนตามกระแสตามเทรนนี่คือกระแสของตัณหาช่วงนี้เขาบอกว่าอะไรอะรถไฟฟ้ามาแรง EV อ่ะตัวจะคิดว่าอาจจะไปทำนั่นนี่โน่นอีกช่วงนึงก็บอกสตาร์ทอัพมาแรงคิดแอปนั้นแอปนี้โน้นอย่างเงี้ยนะเหมือนทุกวันนี้เขาก็มีกระแสการใช้แอปแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมก็ตามกระแสกันไปเนี่ยถ้าเราไปตามกระแสเราก็จะมีความทุกข์หมายถึงว่าตัณหานะแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจรณิธิบาท4คุณจะไม่หลุดหมายถึงไม่หลุดเทคโนโลยีไม่หลุดการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มันมาเพราะว่าด้วยสติที่เราตั้งไว้เนี่ยจะสามารถทำให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเห็นความไม่เที่ยงต่างๆได้แล้วก็แบบว่าแก้ไขได้ ครับ เพราะฉะนั้นในคำถามของคุณสมบูรณ์ที่ว่าคนที่ว่ามีงานที่ตัวเองไม่รักไม่ชอบแต่ก็ต้องจำใจทำไปก่อนเพราะว่าเกี่ยวกับเงื่อนไขเรื่องสังคมครอบครัวหรือการเงินต่างๆใช่ไหมแล้วเราปรับที่ทัศนคติของเราโดยตั้งสติเอาไว้เราสามารถเปลี่ยนแปลงงานที่เราเลเบลมันว่าฉันไม่ชอบนี่แหละโดยเปลี่ยนที่จิตของเราให้เราตั้งสติไว้งานนั้นจะไม่มาเป็นอุปสรรคของเราแล้วงานที่ไม่มาเป็นอุปสรรคของเราคืองานอะไรก็ตามที่มันเป็นอุปสรรคของเราเนี่ยมันจะดูดพลังสมาธิของเราไปพลังชีวิตของเราเนี่ยทุกวันอย่างเช่นว่าวันจันทร์เราจะมีความหดหู่เนี่ยมันดูดพลังแล้วแต่เราเปลี่ยนทัศนคติใหม่ไงวันนี้ฉันจะตั้งสติว่าฉันจะไม่ไปตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางลบเลยอย่างเงี้ยนะเราจับดูสักวันหนึ่งอาจจะไม่เอาตรงวันจันทร์เอาวันอังคารหรือวันพุธก็ได้อย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมันเปลี่ยนแปลงเอ๊ะมันไม่เที่ยงเนี่ยโอ้มันไม่เที่ยงเออเรารู้เนี่ยนั่นคือเรามีสติแล้วนี ่ครับ พอเราเริ่มรู้เรามีสติเรามีกำลังมากขึ้นปุ๊บวันอังคารเราเริ่มเห็นได้วันจันทร์เราเริ่มเห็นได้ เ นี่ยเราถึงจะค่อยพัฒนาในลักษณะที่ว่าอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้มีความสุขได้เดี๋ยวนี้ที่นี่โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนงานได้เส้นทางมีอยู่คือกระบวนการขั้นตอนหลักการเนี่ยคือมันเริ่มจากสติแล้วพอเรามีสติแล้วเราได้สมาธิด้วยสมาธินะคุณสมบัติอยู่ที่ไหนก็ได้จะทำงานที่ไม่ชอบก็ไม่มีปัญหาจะทำงานที่ชอบก็ไม่ได้ลุ่มหลงเพลิดเพลินจะได้ตามที่ต้องการก็ไม่ได้บอกว่ามีอคติในสิ่งนั้นหรือไม่ได้ก็ไม่กระฟัดกระเฟียดอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขได้คนแบบนี้เราต้องสร้างมากๆในสังคม ครับครับปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความผันผวนหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับโควิด-19แล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับเชื่อว่าทุกๆท่านเนี่ยถ้าใช้ชีวิตด้วยความมีสติแล้วก็ความไม่ประมาทนะครับตั้งตนให้มีสติอยู่เสมอไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามานะครับเราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ครับสำคัญครับก็คือต้องมีสติแล้วก็สลัดอารมณ์ของความโกรธความเบื่อหน่ายอารมณ์ไม่ดีอะไรหลายอย่างออกไปครับที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีสติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาครับเราถึงจะอยู่ร่วมกับคนที่อยู่รอบข้างเราได้แล้วก็แม้ว่าจะไม่ได้ทำงานที่รักแม้ว่าจะไม่ได้มีความสุขมากๆเนี่ยนะครับแต่ชีวิตก็ต้องเจอทั้งความสุขและความทุกข์ผสมกันไปแต่เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้ด้วยสติที่เรามีครับพระอาจารย์เมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้ถามได้พูดอยู่เรื่องนึงก็คือว่าเหมือนมีคนบอกกับเราตลอดว่าลองไปในระดับนี้สิแล้วท่านจะมีความสุขพอไปถึงปุ๊บมันก็ไม่ได้สุขทั้งหมดใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ ก็คือเขาก็ไม่ได้หลอกเราเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นในทุกในสถานะนั้นพอเราไปอยู่ปุ๊บเนี่ยเราเห็นละมันมีทั้งทุกข์และทั้งสุขพอไปอีกสเต็ปนึงก็มีเหมือนกันไม่ได้ว่ามีสุขอย่างเดียวก็มีความทุกข์เห็นเขาบอกว่าแม้แต่เศรษฐีที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังมีความทุกข์ใช่ไหมพระอาจารย์ ใช่ใช่ใช่ก็ตรงนี้แหละคือปรากฏการพยับแดด ครับ แต่พระอาจารย์นี่ว่าเป็นปรากฏการพยับแดดคือดูจากที่ไกลๆเหมือนมีอะไรเหมือนเป็นของที่เหมือนเป็นความสุขแต่พอเข้าไปใกล้มันปุ๊บเอ๊ะมันไม่มีอะไรมันเหมือนเดิม ครับ เหมือนเดิมอยู่ที่เราอยู่ตรงนี้มองไกลๆเนี่ยมันเหมือนดีไงแต่พอเข้าไปใกล้จริงๆก็เหมือนเดิม เหมือนเดิม แล้วฉะนั้นก็ความสุขความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีเงินมากคุณมียศตำแหน่งสูง ครับ อย่างที่คุณชมพลว่าเศรษฐีบางทีก็มีความทุกข์ใช่ไหมยาจกบางคนก็มีความสุขยาจกบางคนมีเงินไม่ได้มากมายอะไรพอมีพอกินแต่ว่าชีวิตเขามีความสุขมากอยู่กับครอบครัวแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวไปตามระบบระเบียบเงินทองไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่ามีความสุขในชีวิตมากเนี่ยสุขมากกว่าแบบคนทั่วไปเขาก็เป็นแบบนี้ก็มีเป็นแบบนี้ก็มีเพราะมันไม่ได้เรื่องเงินทองหรือว่าเรื่องการงานแต่เป็นเรื่องทัศนคติเรื่องจิตใจของเราต่างหากจะต้องปรับไม่ได้ตรงนี ้ครับมันอยู่ที่เราจะตั้งหลักคิดยังไงแล้วก็เรามีมุมมองกับชีวิตยังไงนะเพราะอย่างโยมเนี่ยบางทีก็เอ๊ะรู้สึกมีความทุกข์เอ๊ะวันนี้ฉันจะกินอะไรดีเอ๊ะวันนี ้ ทำไมเงินมันก็เหลือคือมีทั้งเงินเก็บแล้วก็มีทั้งเงินที่ใช้ไงครับแล้วก็ยังจะมีความกังวลอยู่ด้วยเอ๊ะเราเก็บอย่างนี้เราจะเก็บไว้ใช้ถึงตอนแก่ไห ม วันนึงเนี่ยโยมก็ไปเห็นภาพเนี่ยคือจากในทีวีนะคนที่เขาลำบากกว่าเราเนี่ยแบบบ้านที่ก็ไม่มีจะอยู่คิดวันต่อวันเนี่ยจะมีอะไรกินไหมพอมานั่งคิดถึงตัวเองเฮ้ยเราสบายกว่าเขาตั้งเยอะเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยเขาคิดคือเราคิดว่าเออวันนี้จะกินอะไรดีแต่เขาเนี่ยคิดตรงข้ามกับเรานะเขาคิดว่าเฮ้ยวันนี้จะมีอะไรจะกินไม่เหมือนกันนะฮะคนที่วันนี้จะกินอะไรดีกับวันนี้จะมีอะไรกินไม่เหมือนกันนะแต่ว่าคือทุกคนมีทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยอยู่ที่การบริหารชีวิตของตนเองเนี่ยให้เกิดความทุกข์น้อยที่สุดเราจะไม่ใช้คำว่ามีความสุขแล้วกันนะฮะเกิดความทุกข์น้อยที่สุดพอเป็นมนุษย์เป็นคารวาสเนี่ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์พระอาจารย์พระสงฆ์แล้วฮะพระอาจารย์ก็คือถ้าคนภายนอกจะมองว่าการบวชเนี่ยคือการสละแล้วซึ่งกิเลสและจะเกิดความสุขแล้วถ้าเกิดเราพระอาจารย์บวชเป็นพระเนี่ยพระอาจารย์ได้เจอทั้งความสุขและความทุกข์หรือว่าเจอแต่ความสุขที่เขาบอกอาจารย ์คืออันดับแรกเข้าใจก่อนว่า ค นที่บวชเนี่ยคือไม่ใช่ว่าหมดกิเลสแล้วนะ ครับ พระสงฆ์ที่บวชทุกรูปเนี่ยอาจจะยังไม่หมดกิเลสก็ได้เพราะว่าบวชมาเนี่ยคือเพื่อที่จะชำระกิเลสนั่นแหละแต่มันยังไม่หมดไงยังไม่หมดก็จะมีผิดบ้างถูกบ้างอันนี้ก็ธรรมดาโอเคทีนี้ประเด็นคือข้อที่คุณสมบัติพูดว่าอย่างน้อยก็ให้มีทุกน้อยหน่อย เมื่อตะเกียนะว่าอาจจะสุขทุกข์ปนกันแต่ว่าก็ให้มีทุกข์น้อยหน่อยสุขมากหน่อยอันนี้คือคำศัพท์ที่เราควรจะใช้ให้ถูกตรงนี้ก่อนเราเข้าใจให้ตรงกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่มุมมองของเราเปอร์สเปกทีฟทัศนคติโอเคนะถ้าเรามองโลกถูกแล้วเนี่ยเราอยู่กับทุกข์ได้อยู่เป็นเนี่ยอยู่เป็นอยู่กับมันได้ไม่ใช่ว่าไม่มีมันนะหรือให้มีมันน้อยๆนะไม่ใช่นะต่อให้มากๆเลยก็อยู่กับมันได้ไม่มีปัญหาคือเหมือนอย่างโควิดเนี่ยคือถ้าวัคซีนยังไม่ออกหรือยังฉีดไม่ครบเนี่ยมียังฉีดไม่ได้ถึง 60% ของประชากรทั้งหมดเนี่ยคุณจะมาทำเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้นี่คือประเด็นใช่ไหมเพราะคุณต้องปรับตัวปรับตัวทำไงก็คงมีขั้นตอน DMH อะไรนี่แหละนะล้างมืออะไรต่างๆทีนี้การที่เราจะอยู่กับทุกข์ได้นี่คุณสุพลคือเราต้องเข้าใจความทุกข์คือไม่ใช่กำจัดกับออกไปโอเคนะเราไม่ใช่ว่าเราจะกำจัดทุกขเวทนาออกไปไม่ใช่คือเข้าใจผิดเราจะอยู่กับทุกขเวทนาได้ไม่ใช่กำจัดเขาแต่เราจะอยู่กับทุกข์ได้คือทุกทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะความแก่ความเจ็บความตายความอะไรก็ตามเนี่ยเราจะอยู่กับเขาได้คุณต้องเข้าใจเขาเราต้องเข้าใจความทุกข์ถึงอยู่กับเขาได ้ครับ เงื่อนไขอันนี้ท่านพูดถึงเอาเปรียบเทียบกับมาในชีวิตประจำวันของเราดีกว่าอย่างเช่นว่าเวลาที่คุณสมบูรณ์ไปธนาคาร ครับ แล้วก็เปิดบัญชีธนาคารทำบัตร ATM ด้วยแล้วก็ทำบัตรเครดิตด้วยโอเคนะ ครับ เขาไปนั่งที่เคาน์เตอร์เสร็จปุ๊บเขาจะมีเอกสารมาให้คุณสมบูรณ์เซ็นซึ่งเอกสารฉบับแผ่นสุดท้ายที่เขาใช้ให้คุณสมบูรณ์เซ็นเนี่ยมันจะแบบตัวหนังสืออะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะ เล็กกระติดเดียว นิดเดียวแล้วก็เวลาจะอ่านเนี่ยเฮ้ยมันเขียนภาษาอะไรเนี่ยคือภาษาไทยอยู่จริงแต่ว่าไม่เข้าใจ ครับ เป็นภาษากฎหมายพวกเรียนนิติศาสตร์นี่ต้องเอามาอ่านกันสัก3วันแล้วก็ค่อยตีความออกม า ว่าสรุปว่าถ้าธนาคารล้มนะฉันรับเงินรับรองบัญชีคุณแค่1ล้านบาทสมมุตินะนี่สมมุตินะแล้วคุณก็ต้องเซ็นลงไปตรงนั้นการที่เซ็นลงไปตรงนั้นน่ะคือคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของเขา ครับ โอเคนะพอยอมรับปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องใช้บริการเขาไงเพราะถ้าคุณจะใช้บริการคุณต้องยอมรับตรงนี ้ ถ้าคุณไม่เซ็นเนี่ยเขาไม่ให้คือเขาไม่อยู่ด้วยคุณไปเอาที่อื่นที่อื่นเขาก็ต้องให้คุณเซ็นเหมือนเดิ ม ไม่ว่าจะทำประกันทำสัญญาหรือซื้อขายรถอะไรมันมีหมดโอเคอันนี้คือเปรียบเทียบกันมาว่าตอนนี้เราอยู่กับทุกข์นี่เราอยู่กับทุกข์ใช่ไหมไม่ว่าจะสุขเวทนาทุกขเวทนาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายดูหนังฟังเพลงนั่นนี่เนี่ยคุณอยู่กับมันตลอดขันห้าโอเคขันห้านี่คือทุกข์คุณอยู่กับมันเนี่ยเงื่อนไขการให้บริการของขันห้าเนี่ยคือมันบอกไว้ชัดเจนแล้วว่าฉันไม่เที่ยงนะเธอฉันไม่เที่ยงถ้าจะมาเอาสาระจากความไม่เที่ยงว่าจะให้ฉันเที่ยงเนี่ยเธอจะไม่ได้นะเซ็นซะให้ทราบด้วยอย่างนี้ด้วยความที่ว่าเราถ้าเราไม่ยอมเซ็นแต่เราอยู่มันคุณมีปัญหาแน่แต่ว่าถ้าเรายอมรับมันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละขันหน้ามันไม่เที่ยงเราอยู่กับมันได้เราจะแบบไม่ค่อยมีปัญหาก็โลกมันไม่เที่ยงมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ไอ้ความที่เราเข้าใจความทุกข์ได้เนี่ยยอมรับมันได้เนี่ยคือเราอยู่กับมันได ้ ยอมรับความทุกข์ได้นี่คือคุณอยู่กับทุกข์ได้ทุกข์มันจะมาจะไปมันเป็นของธรรมดาไม่ใช่ว่าเราจะกำจัดความทุกข์แต่สิ่งที่เราต้องกำจัดคือตัณหาต่างหากเราต้องกำจัดตัณหาแล้วทุกข์เราจะอยู่กับมันได้ถ้าเราไม่กำจัดตัณหาเราจะอยู่ยากมากในโลกนี้อยู่กับความทุกข์ได้ยากมากแล้วคุณพยายามจะไปแก้เงื่อนไขการให้บริการของเขาดิโอ้มันไม่ได้คือเขาเขียนมาตัวเล็กๆมากๆแล้วก็เอ้ยฉันไม่ยอมรับนะการเปิดบัญชีนี่แล้วให้แค่ล้านเดียวมันต้องมากกว่านี้เอาคุณไปต่อรองเขาคุณไปต่อรองถึงผู้บริหารนู่นมันยากมาก ครับ สู้ว่าคุณก็อยู่กันไปยอมรับมันไปเท่านี้ก็เท่านี้แล้วคุณก็อยู่กับมันให้ได้คือไม่ใช่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในโลกเลยนะคุณสมบูรณ์แต่นี่เราลองพูดถึงทัศนคติโอเคแต่ทัศนคติมันมุมมองถ้าพูดถึงในสรรพภาษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทิฏฐินี่ไม่ใช่ว่าความเห็นนะหมายถึงว่าความเห็นที่เป็นแบบ opinion เนี่ยหรือว่า comment ไม่ใช่นั้นแต่ว่าทิฏฐิในที่นี้พระอาจารย์หมายถึงทัศนคติ perspective คือว่าเรามองโลกเนี่ยยังไง มุมมองของเรา ถูกต้อง ทัศนคติก็ภาษาอังกฤษเขาใช้คำ attitude ครับ ทัศนคติตรงนี้สำคัญว่าคุณมองโลกยังไงแต่ถ้าคุณคิดว่าโอ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้คุณจะถูกมากนั่นเพราะอะไรเพราะมีความอยากแต่ถ้าเรายอมรับมันได้ว่าเออโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วคุณจะอยู่ยังไงคุณละตัณหาคุณทำความดีคุณอยู่กับมันได้โลกบางทีมันบางทีเราต้องต่อสู้เพื่อบางสิ่งบางอย่างนะคือไม่ใช่ว่าเราก็ยอมรับมันอยู่ดีแล้วก็สังกตายไปไม่ใช่แต่ว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยต่อสู้เพื่ออะไรเราต้องมีอุดมคติเราต้องมีความเพียรเราต้องมีความพยายามอันนี้ธรรมดาแต่สิ่งที่เราต่อสู้เนี่ยคุณจะต่อสู้เพื่อการทำความดีต่อสู้ด้วยวิธีที่ดีพอคุณต่อสู้แบบนี้เนี่ยชีวิตเรามีความหมายหนึ่งเราอยู่กับทุกข์ได้สองเราทำสิ่งที่ดีๆเปลี่ยนแปลงโลกได้นี่แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ด้วยเพราะว่าเราละความอยากออกไปเรายอมรับว่ามันเป็นงี้หนึ่งกันเดียวกันเราสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติให้ชุมชนให้คนรอบข้างด้วยการทำความดีชีวิตเราทุกวินาทีมีค่าหมดเลยเนี่ยเราก็จะอยู่กับทุกได้โดยที่เราไม่ทุกทุกไม่ใช่ว่ามันลดลงมันก็มีเกิดธรรมดาแต่เราอยู่กับมันได้โอเคนะทีนี้ในประการที่คุณสมพลถามถึงว่าพระสงฆ์อย่างพระมหาไพบูลย์เนี่ย ครับ มีทุกไหมสุขก็มีอยู่ในแบบไหนคือสุขกับทุกข์เนี่ยมันต่างกันมีแน่นอนสุขทุกข์ทุกคนพระพุทธเจ้าดูเจ็บแค่ได้ป่วยไหมก็เหมือนเดิมนั่นก็ยังเป็นโรคท้องร่วงบางทีก็ปวดหลังปวดเอวพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอายุ80ปีเนี่ยเดินหลังค่อมแล้วก็ผิวพรรณก็แบบเหี่ยวย่นเปลี่ยนแปลงไปก็เหมือนคุณยายข้างบ้านก็เหมือนคนที่เกษียณแล้วก็ธรรมดาพระอาจารย์บางทีก็หิวข้าวบางทีก็เครียดทำงานเยอะบางทีก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพซึ่งอันนี้เป็นทุกข์ที่ทุกคนเจอเหมือนกันหมดอยู่แล้วเป็นทุกข์ที่ทุกคนเจอเหมือนกันหมดคือความแก่ความเจ็บความตายมีหมดสุขเวทนาทุกขเวทนาวันนี้ทั่วๆไปเขาเรียกว่าเป็นทุกขอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ส่วนความสุขล่ะความสุขก็มีเหมือนกันบางทีก็ได้กินข้าวอิ่มบางทีก็อากาศดีบางทีก็มีคนชื่นชมก็ธรรมดาทีนี้มุมมองต่างๆที่มันแตกต่างกันคนเรามันจะทุกข์หรือมันจะสุขเนี่ยอยู่ที่ว่าเรามองความสุขประเภทไหนมองความทุกข์ประเภทไหนท่านจึงให้รู้จักแยกแยะความสุขแล้วก็รู้จักเลือกมันให้ถูกความสุขในท่านจึงบอกว่ามีอยู่สองประเภทคือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เขาเรียกว่ากามสุขเช่นเราฟังดนตรีเพราะๆสุขอยู่เรากินอาหารอร่อยๆไม่เถียงมันมีความสุขแน่นอนมีคนชื่นชมฟังดูดีๆอันนี้ก็มีความสุขได้อันนี้คือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้แบบที่หนึ่งส่วนความสุขอีกแบบหนึ่งแบบที่สองคือความสุขที่เกิดจากในภายในในภายในเช่นความสุขที่เกิดจากฌานสมาธิขั้นต่างๆอันนี้ความสุขแบบที่สองนี้ก็มี ร เราต้องรู้ถึงความสุขสองประเภทแล้วพยายามที่จะอย่าไปเสพความสุขในประเภทแรกที่ใช้เงินทองซื้อสมมติว่าถ้าเรายังต้องใช้เงินทองในการที่จะซื้อความสุขประเภทแรกเนี่ยมันเป็นของที่มีค่าน้อยเพราะว่าคนอื่นแย่งไปได้มีโทษมากอย่างเช่นช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยสงกรานต์ที่จะมาถึงเนี่ยเขาว่าก็จะให้หยุดได้ใช่ไหมแล้วพอคุณเดินทางนั่นนี่โอ้ยเวลาเขาไปเที่ยวช่วงฤดูตุเทศกาลในคุณสมบัติก็แย่งกันกินแย่งกันใช้รถก็ติดคนก็เยอะขยะก็มากโอ ้ครับ คือมันไม่ได้สุขไงมันมีทุกข์แฝงมาด้วยโอเคไหมคือเป็นความสุขที่มีทุกข์แฝงมามากสิ่งแปดเปื้อนมันเยอะในขณะที่ความสุขที่เกิดจากในภายในมันสุขแบบคนอื่นเอาไปไม่ได้ข้อเสียของมันมีอยู่แต่น้อยมากถ้าเทียบกันแล้วมันคุ้มกว่ากันมากในความสุขที่เกิดจากในภายในเพราะฉะนั้นสำหรับนักบวชเนี่ยก็มาหาความสุขในภายในให้มากหน่อยหาความสุขทางตาทางหูน้อยหน่อยนี่คือสัดส่วนมันจะแตกต่างกันแต่ความสุขเหมือนกันนะแต่สัดส่วนแตกต่างกันใช้เลเบลว่าสุขเหมือนกันนะแต่สัดส่วนแตกต่างกันส่วนความทุกข์ก็จะมีทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้คือเรียกว่าเป็นทุกข์ที่เกิดกับทุกคนอยู่แล้วโอเคนะในขณะที่ความทุกข์ทั่วไป ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นหรือเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจหรือพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจอันนี้คือเป็นลักษณะของทุกขอริยสัจ ครับ ซึ่งพอเราเข้าใจความทุกข์ไม่ถูกความทุกข์เราจะมากคนที่มีทัศนคติไม่ถูกเนี่ยเขาพระพุทธเจ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เป็นฝีแล้วข้างในมันเป็นหนองเวลาโดนกระแทกนิดนึงเนี่ยมันจะเจ็บจี๊ดเลยเพราะด้วยความที่มันอักเสบอยู่ภายในในขณะที่ถ้าเป็นผิวหนังธรรมดาโดนกระแทกนิดหน่อยมันจะไม่เจ็บอะไรโอเคนะเปรียบเทียบกับคนที่ว่ามีจิตใจที่แบบมองโลกไม่ถูกแล้วเนี่ยพูดอะไรนิดหน่อยเขาก็จะกระเทือนใจเจ็บใจโกรธเคืองนั่นนี่เป็นคนแบบว่าอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏอยู่เรื่อยๆเขาก็จะทุกข์มากทั้งนั้นที่บางทีมีตำแหน่งสูงบางทีมีคนน้ำหน้าถือตาบางทีมีเงินทองมากมายแต่ว่าทำไมอารมณ์ขึ้นลงแบบนี้ก็เพราะว่าข้างในมันแบบมีปัญหามองโลกไม่ถูกซึ่งความทุกข์แบบนี้มันก็จะมารบกวนอยู่เรื่อยสำหรับคนทั่วไปถ้ายังหาความสุขทางกามแต่ในขณะที่ถ้าสำหรับพระสงฆ์มีความทุกข์ไม่มีแต่ถ้าทางเลือกมาว่าจะหาความสุขในภายในเนี่ยความทุกข์มีแต่มันน้อย ครับ ก็จะเห็นความทุกข์จากความไม่เที่ยงบางทีอาหารได้กินที่มันจะต้องกินเวลามันร้อนแต่บางทีได้กินตอนเย็นเมื่อถึงตอนที่อุณหภูมิมันเย็นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์มากความทุกข์ความสุขมันจึงแตกต่างกันแบบนี้สัดส่วนเนี่ยแตกต่างกันแต่ก็เจอสุขเจอทุกข์เหมือนกันนั่นแหละแต่สัดส่วนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นทีนี้มันต้องกลับมาถึงจุดนี้ของสมมติว่าเราไม่ใช่ว่าโอ้นี่คือโลกของนักบวชคือมันไม่ใช่คือเราเป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนกันโอเคนะซึ่งข้อมูลในความที่ว่าคุณจะแก้ทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่สำหรับนักบวชอย่างเดียวไงคือเป็นสำหรับทุกคนเพราะนั้นมาไม่ใช่ว่าการจะมาหาความสุขในภายในเป็นเรื่องของเฉพาะนักบวชไม่ใช่แต่ว่าการหาความสุขในภายในเนี่ยเป็นเรื่องของคุณสมพลเรื่องของท่านผู้ฟังเรื่องของทุกๆคนที่ว่าเราควรจะหันมามองจุดนี้เพราะอะไรเพราะว่าสัดส่วนของความทุกข์ที่มันจะมาร่วมด้วยทุกสุขที่เกิดจากในภายในความทุกข์ที่มันมานั้นมันน้อยกว่ามากแล้วไม่ใช่ว่าเราจะทำไม่ได้เราทำได้ตัวอย่างมีเยอะแยะตั้งแต่มาในสมัยพุทธกาลกรณีของอนาถบิณฑิกเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติทำได้มีทิฏฐิถูกต้องหรือนางวิสาขากับครองเรือนอยู่เนี่ยแต่ก็ปฏิบัติทำได้มีทิฏฐิถูกต้องหรือจิตตคฤหบดีทำได้ถึงขั้นเป็นศีล8เลยด้วยซ้ำจากนั้นที่ก็ยังครองเรือนอยู่ตามปกติสัดส่วนเราปรับได้ให้เราปรับทัศนคติปุ๊บเนี่ยความทุกข์ของเราจะลดลงความสุขของเราจะเพิ่มขึ้น ครับมาอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนพระสงฆ์หรือฆราวาสเนี่ยก็ต้องมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปนะครับแต่ว่าสำคัญก็คือทัศนคติหรือว่ามุมมองของเราที่เราจะต้องมีการปรับจิตปรับใจเนี่ยรองรับในสิ่งสถานการณ์ต่างๆที่จะเข้ามานะครับมีทั้งสุขทั้งทุกข์แหละครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับประเด็นคำถามเรื่องของการทำงานเนี่ยคนก็มีการถามกันเข้ามาแล้วครับว่าทำงานกันมาหลายปีแล้วทำงานกันมาโอ้5ปี10ปีแล้วปรากฏว่าก็ยังย่ำอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยนะครับตรงนี้เป็นเพราะอะไรครับมีหลักการหรือว่าธรรมะอะไรไหมครับที่จะทำให้การทำงานมีความก้าวหน้า ก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าเราวัดด้วยอะไรนี่คือคำถาม วัดด้วยเงินเดือนตำแหน่งหน้าที่ครับ ถ้าวัดด้วยเงินเดือนตำแหน่งหน้าที่ใช่ไหมมันก็ต้องมีจุดที่มันตันอะสมมติอย่างสมมติคุณทำงานที่นี่ตำแหน่งมันมีแค่นี้คุณไม่มีตำแหน่งคุณก็ขึ้นไม่ได้หรือโควต้ามันมีแค่นี้เขาไม่มีโควต้าคุณก็ขึ้นไม่ได ้ครับบางทีมันซับซ้อนกว่านั้นครับ ใช่ใช่ เช่นคือบางทีปรากฏว่าเราทำงานมา10ปี10กว่าปี20ปีปรากฏว่าไม่ก้าวหน้าแต่เด็กที่เข้ามาใหม่5ปี10ปีอุ๊ยทำไมมันก้าวหน้าก้าวกระโดดจังเลยบางทีก้าวข้ามหัวเราด้วยนี่เขาก็ว่ากันอย่างนี้นะกลายเป็นว่าจะมีคนบางประเภทด้วยว่าคนนี้เอาใจนายเก่งหรืออะไรนายเก่งเนี่ยทำให้เขาก้าวหน้าได้ไวคือความก้าวหน้าของแต่ละคนเนี่ยก็มีรูปแบบแตกต่างกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือความทุกข์ของมุมมองของเราว่าทำไมฉันรู้สึกว่าตัวฉันไม่ก้าวหน้าแต่ทำไมคนรอบข้างไปไหนต่อไหนแล้วแบบนี้เนี่ย จะทำยังไงดีครับอาจารย์ โอเคเป็นสองรายการตรงนี้รายการแรกก็คือว่าถ้าเราเอาสิ่งอะไรที่มันมีจำกัดโอเคนะเช่นตำแหน่งมีจำกัดงบประมาณในการจ่ายเงินเดือนมีจำกัดแล้วเอาสิ่งเนี้ยมาเป็นตัววัดเนี่ยเราก็จะถูกจำกัดด้วยสิ่งเหล่านี้โอเคหนึ่งนี่คือข้อที่หนึ่งว่าถ้าอะไรที่มันมีจำกัดแล้วเราพยายามจะให้มันเต็มขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกจำกัดด้วยข้อมูลนั้นสองเงื่อนไขในการวัดไอ้สิ่งที่เราเอามาเป็นเงื่อนไขในการวัดตัวชี้วัดเนี่ยถ้าเราวัดด้วยเครื่องมือผิดประเภทมันก็จะไม่ให้เราได้ผลไม่ถูกต้อง ครับ โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดด้วยตำแหน่งด้วยเงินเดือนด้วยชื่อเสียงอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยถ้าวัดด้วยตรงนี้ปุ๊บซึ่งมันมีข้อจำกัดแล้วมันก็เป็นเครื่องวัดที่อาจจะไม่ได้บอกถึงความก้าวหน้าอะไรได้จริงๆอันนี้เราจะถูกไงเพราะนั้นเครื่องวัดที่ถูกต้องนะต้องมีคุณสมบัติสองอย่างคุณสมบัติหนึ่งมันไม่ควรถูกจำกัดด้วยทรัพยากรทรัพยากรหมายถึงเช่นตำแหน่งหรือว่าเงินเดือนถูกไหมซึ่งทรัพยากรพวกนี้มีจำกัดแต่เครื่องมือวัดไม่ควรถูกไอสิ่งที่มีจำกัดเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือวัดหมายความว่าไงก็หมายความว่าคุณไม่ควรเอาเงินเดือนมาเป็นตัวชี้วัดในความคิดว่าคุณสำเร็จหรือไม่สำเร็จคุณไม่เอาว่าตำแหน่ง C ไหนเดี๋ยวนี้ราชการก็เป็น C ใช่ไหม ครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากระบบ C เป็นระบบแท่งแล้วครับ เออนั่นแหละก็ไม่เอาระบบแท่งนั้นมาเป็นตัววัด แต่ก็คือมีก็ยังเป็นระดับอยู่นั่นแหละคร ับ ก็คือเป็นระดับคือมีตำแหน่งแห่งหนหน้าที่กันอยู่เหมือนเดิม นะ แต่ว่าเพียงแต่ว่าการก้าวหน้าจะเป็นอีกรูปแบบนึงครับ หรือว่ายศนะเอามาเป็นตัวชี้วัดเนี่ยมันเราจะคิดไม่ถูกเพราะว่านั่นมันมีจำกัดโอเคนะสองในลักษณะเครื่องมือที่เอามาชี้วัดเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกจำกัดด้วยทรัพยากรแล้วยังถูกจำกัดด้วยลักษณะการกระทำใช่ว่าบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้ถ้าเอาตัวชี้วัดแบบนั้นมาใช้มันจะไม่มีประโยชน์เพราะนั้นหนึ่งจะต้องเอาลักษณะตัวชี้วัดที่ไม่ถูกจำกัดด้วยทรัพยากรและไม่ถูกจำกัดด้วยใครบางคนที่เท่านั้นที่จะทำได้จุดชี้วัดที่พระอาจารย์อยากจะมองไปท่านผู้ฟังทั้งหลายและคุณสมบูรณ์ด้วยว่าวัดว่าตัวเราเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นไหมในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยคือวัดด้วยความดีนะ ครับ วัดด้วยมรรคแปดอย่างเงี้ยอ่ะเอาวัดด้วยศีลสมาธิปัญญาอ่ะศีลของฉันเนี่ยเวลาฉันอยู่ในที่ทำงานเนี่ยเมื่อวานนี้กับวันนี้มันดีขึ้นไหมหรือสมาธิจิตใจของฉันเนี่ยที่อยู่ในที่ทำงานเนี่ยเมื่อวานก็บ่นใช่ไหมวันนี้บ่นมากขึ้นกว่าเดิมแสดงว่าสมาธิของฉันนี่ตกลงหรือปัญญาเอาปัญญาที่อยู่ในที่ทำงานเวลาฉันทำงานอยู่เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับวันนี้มันเพิ่มขึ้นไหมแต่ถ้าปัญญาในการที่จะปล่อยวางมันมีมากขึ้นอาจจะแสดงว่าตัวชีวิตคุณดีขึ้น ครับ ศีลสมาธิปัญญาอะไรคุณสมบัติเอาสามอย่างเนี้ยเป็นตัวชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราเอาพูดใหญ่ไปเอาเป็นตัวชีวิตในการทำงานของเราเอา ครับ ครอบครัวยกไว้อย่างอื่นยกไปเอาเฉพาะอยู่ในที่ทำงานเนี่ยคุณมีศีลสมาธิปัญญานี่ดีขึ้นไหมปีหนึ่งผ่านมา ครับ โอเคนะเพราะอะไรหนึ่งมันไม่ถูกจำกัดด้วยทรัพยากรโอเคหมายความว่าศีลมันไม่มีหมดที่ว่าบางคนต้องได้เท่านั้นบางคนจะไม่ได้คือมันไม่ใช่สองมันไม่ถูกจำกัดด้วยว่าใครจะทำได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันโอเพ่นหมดว่าใครจะทำก็ได้ไง ครับ ตรงนี้แหละจะเป็นตัวชี้วัดว่าสมมติว่าคนที่เขาได้เงินเดือนมากกว่าอัตราการก้าวหน้าของตำแหน่งเขาสูงกว่าแต่ถ้าศีลสมาธิปัญญาเขาห่วยกว่านะเรายิ้มเลย ครับ เรายิ้มเลยว่าอาจารย์ดีกว่าแต่ว่าไม่ต้องไปย่อเย้ยเขานะ ครับที่คำว่าศีลสมาธิปัญญาสามอย่างเนี่ยถือว่าเป็นตัวชี้วัดในการที่จะบอกว่าตำแหน่งคือในความสำเร็จของชีวิตของเรา ถูก แล้ววัดถ้าลึกๆเราจะวัดยังไงศีลคือต้องปฏิบัติศีล5ทุกวันแหละฮะมีสมาธิต้องมีสมาธิถึงขั้นไหนแล้วความมีปัญญานี่คือมีปัญญาถึงขนาดไหน โอเคเวลาเราแข่งเนี่ยเราแข่งเนี่ยเราแข่งกับตัวเราเองเราแข่งกับตัวเราเมื่อวานนี้เราแข่งกับตัวเราอาทิตย์ที่แล้วเราแข่งกับตัวเราสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วนี่คือเวลาเราจะเบนช์มาร์กแข่งนะแข่งกับตัวเราเอง ก็ต้องมีการประเมินประเด็นพวกน ี้แน่นอนแน่นอนใช ่ พระเองอ่ะตัวพระอาจารย์เองครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะรูปไหนก็ตามจะต้องเตือนตนด้วยตนต้องมีการไตร่ตรองใคร่ครวญเสมอว่าเราติเตียนตัวเองด้วยเรื่องของศีลได้ไหม ครับ เรามีคุณวิเศษอะไรในเรื่องสมาธิปัญญาที่ถ้าเมื่อคุณหนึ่งเขาถามแล้วเราจะตอบได้หรือเปล่าต้องไตร่ตรองใคร่ครวญตลอดเวลาคือตลอดเวลานี่คืออยู่เนืองๆนะ คว อเตอร์หนึ่งมันบางทีมันน้อยไปทุก3เดือนน้อยไปอาจจะต้องทุกเดือนหรือทุก20วันอย่างนี้ต้องแบบคิดดูเสมอพอเราพัฒนาตรงนี้คุณสมบัติสิ่งที่จะเกิดขึ้นเงินเดือนหรือว่าชื่อเสียงตำแหน่งเนี่ยมันตามจังหวะของทรัพยากรที่มันถูกจำกัดเอาไว้โอเคนะถ้าจังหวะมันมีบุญเนี่ยมันให้ผลอันนี้ต้องเชื่อมันตรงนี้บุญให้ผลได้หรือว่าเอาอย่างสมมติถ้าเปรียบเทียบอะมีโอกาสมาปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ย ค ุณสมบัติที่ว่าเป็นคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาระดับสมมติเอาตัวเลขมาใส่ว่าระดับ10อย่างนี้ไปต้นก ับ อีกคนหนึ่งนางสาวงองูเธอมีศีลสมาธิปัญญาระดับ5ระดับ7อย่างนี้เป็นต้นแล้วเกิดมีงานสำคัญสำคัญที่เขาจะมอบให้คนที่ว่าแบบคือมันงานสำคัญจริงๆเป็นตัวชี้ว่าเป็นตัวเปลี่ยนองค์กรเป็นตัวที่จะสร้างชื่อเสียงอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยคุณสมมติคิดว่าหัวหน้าเขาจะเอาให้ใครทำ ก็ต้องเลือกคนที่ดีคนที่มีศีลสมาธิปัญญาที่ดีครับ ถูกไหมล่ะนี ่ พอได้ทำตรงนั้นปุ๊บสถานการณ์พลิกทันทีคือเราเปลี่ยนได้แต่เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่ว่าเกณฑ์นะสองอย่างจะไม่ดีคือจะไม่ต้องถูกจำกัดด้วยทรัพยากรแล้วว่าไม่ใช่ว่าใครบางคนตอนนั้นที่ทำได้เด็กของคนนั้นหรือว่าสายของคนนี้คือไม่จำเป็นแล้วเราก็พอเราตัวชี้วัดคือศีลสมาธิปัญญาปุ๊บเนี่ยโอกาสมันจะมาเองเราจะไม่ได้ทำด้วยความอยากดังนั้นเราจึงจะไม่ทุกข์พอเราไม่ได้ทำด้วยความอยากเราไม่ทุกข์แล้วสองเรามีศีลสมาธิปัญญาเมื่อไรโอกาสมาเนี่ยเราก้าวหน้าได้บุญเนี่ยมันต้องให้ผลนี่ ครับ มันจะให้ผลเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนะถ้าทำบุญใช่ไหมล่ะต้องได้ผลเป็นสุข ใช่ใช่ครับบุญนี่อย่าว่าแต่ทำบุญเลยฮะต่อให้ในอดีตเนี่ยเราได้ทำบุญอะไรแล้วเนี่ยพอนึกถึงในครั้งกระโน้นเนี่ยก็เห็นนึกถึงทีไรเราก็จะมีความสุขนะครับ ใช่ สำหรับเรื่องของการทำบุญ อีกประการหนึ่งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือคำว่าบุญเนี่ยคนไทยมักจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการให้ทานเท่านั้น อ๋อใช่ แต่ว่าคำว่าศีลสมาธิปัญญาตัวชี้วัดตรงนี้คือเป็นบุญศีลเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นมหาทานยิ่งกว่าทานอีกสมาธิเนี่ยยิ่งกว่าศีลอีกปัญญาเนี่ยยิ่งกว่าสมาธิอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเราปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าเราให้ทานถือว่าเราสร้างบุญทุกวันทุกวันวันสะสมไว้เลยแล้วก็ไปที่ไหนคือเราจะไม่คลั่งคล้ามเราจะไม่กลัวเราจะไม่กังวลใจว่าโอ้ฉันทำผิดไหมฉันจะทำพอให้เขาพอใจไหมอะไรต่างๆนี่มันจะไม่มีเลย ครับ เพราะว่าวาจาเราก็อยู่ในศีลมีสัมมาวาจาอย่างนี้เราจะไม่พูดกระเทือนใครเราจะไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดวาจาเราก็รักษาได้เนี่ยมันก็จะดีไปหมดไงจะดีเอาตัวเนี้ยเป็นเกณฑ์ในการวัดแล้วเวลาเราแข่งขอย้ำว่าเราแข่งกับตัวเราเองเมื่อวานนี ้ ถ้าเราพัฒนาปรับปรุงได้เส้นทางนี้ไปได้แน่นอน ครับนี่ก็คือเรื่องของการวัดตัวเองนะครับอย่าเพิ่งไปวัดด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานวัดด้วยศีลสมาธิปัญญาย้อนกลับไปดูประเมินตัวเองอยู่เสมอว่าศีลสมาธิปัญญาวันนี้เมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างดีขึ้นหรือไม่ถ้าดีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเราก็มาถูกทางแล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยก็มีความอึดอัดและก็คับข้องใจท้อแท้ใจบอกว่าเอ๊ะทำงานมาเนี่ยมันถึงทางตันหรือยังเพราะว่ายังมีปัจจัยอะไรหลายอย่างที่ไม่ได้บอกว่าไม่ก้าวหน้าอย่างเดียวนะเรื่องของการที่อยู่กับผู้ร่วมงานแล้วโอ้โหอยู่ด้วยกันไม่ได้รู้สึกว่ามีความทุกข์เหลือเกินเจอแต่คนไม่ดีหรือว่าทำงานมาแล้วอยู่สักพักเนี่ยก็เหมือนโดนบีบอะฮะโดนบีบบังคับด้วยสถานการณ์ต่างๆเหมือนโดนบีบให้ออกอะพูดจริงๆก็คือโดนป้อนงานให้เยอะๆเข้าแต่ว่าเงินเดือนเท่าเดิมคำถามคือว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราควรที่จะอยู่ต่อหรือลาออกดีฮะ okay. เราจะประเมินยังไงครับ okay. ในความที่ว่าจะตัดสินใจว่าลาออกหรือว่าแบบอยู่ต่อไปอ่ะอดทนอยู่ต่อไปเป็นกระโถนท้องพระโรงให้ใครก็มาปุยปุยยำอะไรเงี้ยนะเราก็พยายามรักษาศีลสมาธิปัญญาของเราโอเคนะเอาเกณฑ์ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดโอเคทีนี้พอเราทำต่างๆแล้วอดทนละแบบว่าพยายามละความอยากทำทุกอย่างที่พระอาจารย์พูดไปหมดเนี่ยตั้งสติอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราจะเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นมาในข้อที่ว่าเออเราควรจะทำไงต่อไปการที่เราจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสมบัติจิตเราต้องแจ่มใส ครับ ถ้าเราตัดสินใจด้วยอำนาจของความอยากเราจะมองไม่เห็นบางประเด็นนั่นคือจะเป็นอคติ อคตินี่คือคุณจะลำเอียงละเช่นมาถ้าคุณชอบคนนี้เช่นจะชอบรถรุ่นเนี้ยอะเราบางทีข้อเสียบางอย่างเราจะไม่ได้มองถึงเป็นแบบนี้นะนี่คืออคติเพราะรักลำเอียงเพราะรัก ครับ หรือถ้าว่าเราโกรธเราโกรธคนนี้ไม่พอใจคนนี้บางทีเราก็มองไม่เห็นบางข้อบางประเด็นนี่คืออคติเพราะว่าโกรธเราก็มีอคติเพราะไม่เข้าใจมีอคติเพราะว่ากลัวภัยต่างๆด้วย ครับ เพราะฉะนั้นต้องกำจัดอคติเหล่านี้ออกไปเสียด้วยการมีสมาธิพอเรามีสมาธิจิตตั้งมั่นดีแล้วเนี่ย ครับ เราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เห็นทิศทางที่ว่าเราควรจะไปได้ตัดสินใจให้ถูกได้บางทีก็อยู่ต่อไปบางทีก็ต้องลาออกอยู่ที่ว่าจิตเราเนี่ยแจ่มใสไหมพอที่จะมั่นใจในการตัดสินใจของเราหรือไม่บางคนนั้นตัดสินใจแล้วแต่ว่าไม่มั่นใจแบบว่าเก้ๆกังๆ กลัวไม่กลัวใช่ไม่ใช่จะถูกไม่ถูกเอางั้นก็อยู่ต่อไปโกรธทนไปไงไม่มีกำลังใจในการที่ตัดสินใจคือตัดใจนั่นแหละมันตัดไม่ขาดเพราะอะไรเพราะว่ากำลังไม่มีกำลังนี้คืออะไรกำลังสมาธิมันไม่เต็มที่ตัดออกไปแล้วมันก็ยังมีเยื่อใยเหลืออยู่วันนี้ว่าอย่างนึงพรุ่งนี้ว่าอย่างนึงกลับมาอีกอย่างนึงใช่ไม่ใช่จะไปไม่ไปดีไม่ดีมันเด็ดดอกอะไรเด็ดดอกกลีบดอกไม้ ครับ ให้กลีบดอกไม้ช่วยตัดสินใจพอตัดสินใจ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไปตามนั้นบางทีก็ไม่ได้สิ่งที่เราชอบใจบางทีก็ผิดด้วยบางทีก็ถูกด้วยแต่คนที่จะอยู่ในสถานการณ์แล้วตัดสินใจดีสุดเนี่ยนะคือจิตของเราดังนั้นวิธีการที่ได้เคยพูดไปในรายการเมื่อเอพิโซดก่อนๆคือใช่ไหมคือคุณเข้าสมาธิแล้วคุณด้วยจิตที่เป็นสมาธิจริงๆเลยนะอันนี้มันก็ต้องมีการฝึกมาบ้างพอเราจิตด้วยที่เป็นสมาธิจริงๆเราตั้งตุ๊กตาไว้เราตั้งตุ๊กตาไว้สมมติเช่นว่าลาออกนี่อันขั้นที่หนึ่งหรือตุ๊กตาตัวถัดมาก็คืออยู่ต่อไปหรือตุ๊กตาตัวถัดไปก็ย้ายงานไปแผนกอื่นไปต้นนี่แล้วเราก็เข้าไปในสถานการณ์นั้นดูด้วยจิตที่เราเป็นสมาธิแล้วเรารู้สึกว่ามันร้อนหรือมันเย็นหรือมันเป็นยังไงด้วยความรู้สึกเนี้ยเราด้วยจิตที่เป็นสมาธินะโดยไม่ลำเอียงเราจะสามารถบอกได้ว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยจะไปเป็นแบบนี้คือด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่ต้องคิดวิเคราะห์แต่ว่าเข้าไปในสถานการณ์นั้นด้วยตุ๊กตาที่เราตั้งเอาไว้แล้วเราก็ดูสภาวะจิตของเราว่ามันร้อนหรือมันเย็นเราก็ตัดสินใจตามนั้นไปนี่คือใช้สมาธิในการที่จะตัดสินใจในการเลือกโอเคนะนี่คือเทคนิคโอเค ครับ ตัวของเราต่างหากนี่แหละที่จะอธิบายได้ดีบางทีถ้าแบบบางทีมันได้พูดออกไปก่อนมันจะให้แบบปลดปล่อยความไม่พอใจความอัดอั้นตันใจคือบางทีบางคนไม่ได้พูดออกไปเนี่ยมันไม่ได้รับการปลดปล่อยจิตบางทีมันฟุ้งซ่าน ครับ บางทีก็ต้องพูดอธิบายให้เพื่อนฝูงคนนั้นคนนี้ฟังให้พ่อแม่ฟังเสร็จปุ๊บบางทีเราก็มาทำจิตให้สงบแล้วเราไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาเรื่องนี้ทีหนึ่งเราจะเห็นคำตอบได ้ครับ แล้วก็เรื่องการถูกบีบบังคับเรื่องการถูกกันแกล้งใส่ร้ายที่ว่าลักษณะว่าเจอคนที่ไม่ดีอ่ะเจอคนที่แบบมีปัญหามองโลกในแง่ลบแบบเนี้ยที่มาสุขุนลงปัญหามานะ ครับ ว่าพอเราเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราแบบว่าไม่พอใจใช่ป่ะ คร เราก็คือแบ่งความเฮงซวยนั้นมาด้วยแบ่งความไม่ดีนั้นมาด้วยอ่ะ ครับ บางทีเรากลับมาบ้านแล้วก็มาลงกับลูกบ้างลงกับพ่อแม่บ้างลงกับคนขับแท็กซี่บ้างลงกับเด็กส่งแกร็บบ้างอะไรเงี้ย คือผ่านไปโดนคนอื่นหมดนะ แล้วก็กลายเป็นคนไม่ดีไปเองด้วยอีก ครับ แบ่งความไม่ดีนั้นมาส่งต่อใช่ไหมนั่นคือเราจะอยู่กับคนพวกนี้ยังไงโดยมีคนที่แบบชอบมากลั่นแกล้งเราด่าเราว่าเรานั่นนี่อันดับแรกก็คือหนีก่อนคือบอกว่าอย่าไปยุ่งคือหนีถ้าเพื่อนพอดีมันหนีไม่ได้เราก็ลดการพบเจอลดการที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนพวกนี ้ครับ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือแบบว่าเปลี่ยนทัศนคติของเราเองเปลี่ยนทัศนคติว่าเช่นถ้าคนที่เขาดูด่าว่าเราเนี่ยเหมือนกับเขาชี้กลุ่มซ้ำให้เราผิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราแก้ไขเราก็ดีขึ้นมา ครับ หรือเราจะใช้วิธีของการอนุมานก็ได้ในการอนุมานว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นอย่างนี้คือเราไม่ชอบคนที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราเป็นเองเนี่ยเราก็จะถูกไม่ชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเป็นอย่างนั้นมีมองโลกแบบนี้ก็ได้ หรืออีกเทคนิคหนึ่งก็คือว่าเรานึกถึงเรื่องที่ในอดีตเช่นมาถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีในอดีตที่ผ่านมาแล้วเราผ่านมาได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราย้อนไปในอนาคตไปถึงเร่งไปในอนาคตใช่ไหมแล้วเราย้อนมองมาเราในตัวนี้วันนี้เนี่ยว่าถ้าอีก10ปี5ปี2ปีข้างหน้าเรามองกลับมาในสถานการณ์นี้ว่าเราเจอคนนี้เป็นอย่างนี้มันก็เรื่องธรรมดาเขาเป็นอย่างนี้แหละเราก็จะบอกว่าเบาลงได้คือลักษณะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือคุณมีสติดึงตัวเองออกจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้น ครับ เวลาเราฟังคำเขาด่าใช่ไหมหรือเขาโดนกลั่นแกล้งใช่ป่ะมันจะมีอารมณ์ที่ติดมากับสิ่งนั้นเสมอ ครับ แล้วพอเราเผลอเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะไปตามอารมณ์นั้นทันทีแต่พอเราตั้งสติไว้เราจะหลุดออกจากอารมณ์นั้นทันที ครับ มันก็กลับมาเรื่องที่สติอีกนั่นเองและสุดท้ายนะคุณสมบัติถ้าบอกเราจะตอบโต้นะจะตอบโต้คนที่แบบว่าทำไม่ดีมีอารมณ์ร้ายคนแบบไม่ดีอ่ะเราตอบโต้เขาด้วย4แบบ ยังไง คือ1ด้วยการอดทน2ด้วยการไม่เบียดเบียนตอบโต้ด้วย3คือเมตตาจิตแล้วก็ตอบโต้ด้วย4คือความรักใคร่เอ็นดูถ้าเราตอบโต้ไปอย่างเงี้ยชื่อว่าเรารักษาตัวเองด้วยแล้วก็เราก็รักษาเขาด้วยเพราะว่าถ้าเราตอบโต้ด้วยการด่ากันว่ากลับไปเราชื่อว่าไม่รักษาตัวเองเพราะเราทำไม่ดีศีลเราเสียสมาธิปัญญาเราเสื่อมแต่ถ้าเราตอบโต้ด้วยความเมตตาด้วยการอดทนยิ่งตอบโต้ด้วยความอดทนปุ๊บปัญญาเราเพิ่มตอบโต้ด้วยเมตตาจิตปุ๊บสมาธิเราเพิ่มนี่เรารักษาตรงนี้ไว้เนี่ยเราจะอยู่ในสังคมได้อยู่ในการงานตกในสถานการณ์ยังไงก็เรียกได้เลยว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นเองเชิญบอล ครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวนะครับธรรมะสำหรับคนทำงานนะครับทำงานอย่างไรให้มีความสุขนะครับในรายการธรรมารับปรุณวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกลาท่านฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เจริญพร